kayo. Latini mikana na mboka o bayeba. Oh my yo. Nazui na waje no me o ngai ma o. Oh ba chance. Mamá.